här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Det är det, och det är tisdag. Välkomna ska ni vara. Fram till klockan 2 sitter jag här och spelar musik för er. Vi börjar med lite Ozzy Osbourne. Och 90,7. Ladies and gentlemen. Why? Skivan Test for Echo så kom 1996 Rush Half the World hette låten nu. Jonas, var det nu jag skulle komma? Va? Nej, inte. Du är lite tidig, Henrik. Du får gå ut och ta en kaffe eller någonting. Jag går ut. Ja. Henrik Krusvall här, ja. Kommer om en liten stund att vara med i programmet här. Om en stund. Yeah!

I Love Playing With Fire, The Runaways. Riktigt, riktigt bra låt. Och som sagt var en riktigt, riktigt bra titel. Du berättade en rolig sak för mig här, Jonas, att det finns en film om Runaways. Ja, det gör det. Det finns en film som kom för några år sedan, ja, som handlar om, ska vi säga, hur de liksom började och hur de blev kända och hur den här managern de hade på något sätt ändå liksom... Ja, han var väl inte helt snäll kanske. Lurade han dem eller? Men han var lite knarkig och lite, ja, ja, sådär, lite, han var jobbig mot dem lite grann sådär. Ja. Så, sen så vet man ju inte riktigt, för att historien som berättas i den filmen är ju så att säga inte alla medlemmars historia, utan de har ju valt lite olika sätt att se på det så att säga. Ja, ja. Så man vet väl inte om det är 100% sant allting som händer i filmen, men jag gillar detta, Jonas, när du sitter och berättar om filmer för mig som jag inte sett. För jag har de senaste åren inte sett egentligen särskilt många. Går du inte på bio så ofta? Nej, men alltså, nu börjar barnen bli så pass gamla så att jag igen. För, men annars har det varit uteslutande barn. Just, animerat och sånt där. Ja, animerat under ganska många år. Ja. Vilket i och för sig, jag tyckte det, den perioden gillade jag väldigt mycket, för att då kunde jag nämligen kolla på animerade filmer liksom, utan att bli ifrågasatt. Ja, och det som faktiskt är lite roligt är, vet du vad, jag ska ta... För riktigt, uh-huh, så är ju du är ju en gigant i just det animerade sammanhang. Min yngsta dotter, hon har varit väldigt förtjust i den här Gumball. Ja. Mm. Och när jag berättade det att jag känner en kille som är med i Gumball. Mm. Nu får du nästan berätta om det. Ja, då ska jag berätta det för lyssnarna, för det är inte säkert att de vet det. Det är nämligen så att för er som har barn som är kanske mellan 5 och 10, ja, så finns det en serie på, är det Cartoon Network, ja, just numera, ja, som heter Gumball, och det är då en animerad serie, och där finns det en stor pappa som heter Richard, som är en rosa kanin. Ja, fruktansvärt rolig. Ja, det är alltså jag som gör den svenska rösten, ja, till honom. Så jag ska börja få din autograf sen faktiskt. Jo, men hon har bett mig uttryckligen om det. Så? Du måste få autografen från Gumballs pappa. Ja, det ska du få. Ska jag skriva Richard eller ska jag skriva Jonas? Du kan skriva Jonas och så Richard. Nej, du ska skriva Richard och så Jonas inom parentes. Det här är Pirate Rock. Oh, enda rockstation. Ja, så vitt vi vet i alla fall. Det var Bad Religion du hörde med punk rock sång här i lunchrasp. Just det, och det är alltså den enda kända rockstationen i den kända delen av Göteborg, kan vi säga. Vi vet ju inte allt om Göteborg. Nej, det finns ju vissa delar som inte är utforskade ännu. Absolut, och som man kanske heller inte ska visa in i. Nej, och som, nej, det finns inga kartor, och det finns också... Sen är det ju så här också att vi vet ju bara om den här dimensionens Göteborg. Absolut. Så det finns det. Men vi kan ju ha en känsla av att det kanske finns ytterligare någon eller några dimensioner av Göteborg. Så kan det vara ibland. Jag tycker i vissa ögonblick i livet så kan man få en känsla av att det är någonting som nästan snuddar vid en som en fjärilsvinge. Absolut. Ibland till exempel när jag ska ta mig över Götaälvbron och jag upptäcker att de har satt igen påfarten upp på bron från det hållet. Så att man måste så att säga ta en förbjuden vänstersväng. Mm. Då känner jag att det är märkliga, mystiska krafter i rörelse. Men du Jonas, jag tänkte det, vi har gjort oss skyldiga till att kanske inte riktigt leverera radio som den bör levereras. Jag sitter här och pratar om en tecknad serie som jag själv är väldigt förtjust i. Utan att, och vi har ju en av huvudpersonerna här, du. Ja, just det. Ska du bara ge ett litet prov på hur Gumballs pappa låter? Ja, det kan jag göra. Då ska vi se. Det är lite svårt att komma... Hem, nu ska vi se. Låtsas att jag är din son. Ja, precis. Han pratar så här nu. Sweet, förstår du? Han pratar lite så där. Ja, jag är med. Det var länge sedan jag spelade in nämligen detta så att det skulle... Gumball. Han pratar lite kinderna så här också. Oh. Jo, men det börjar, men absolut. Mm. Jag hör att det, och han är ju alltså också mer än lovligt korkad. Han är ju ofattbart blåst egentligen. Väldigt dum. Så där liksom Family Guy Peter dum fast på nästan ännu så obegripligt hur han kan gå och andas. Ja, ja, precis, på ett ännu tjockare och mer kaninaktigt sätt. Mm. Tack så mycket. Ja, men det blir bra tycker jag. another place. There's a new one faced like an unfinished painting. Your creator is waiting. The brush and pen describe what it is inside that will set your mind thinking while the others are sinking. Moonlight night after moonlight night. Side by side, they will see us rise. But if they cared to look, then they would see it's our return to fantasy. Fantasy. Fantasy. Oh yeah. Fantasy. Fantasy. Fantasy. Pirate Rock. Tjena, det här var Martin, Christian och Sören. Och det är vi som är Pagan Dom. Och ni lyssnar på Pirate Rock. I'm a guy. oskinnig bopp, va? Oskinnig bopp på svenska, anskinnig bopp med Poison. En ganska dålig låt, för att säga det. Du får säga med. Om du vill. Ja. Tycker du? Nej, men alltså det här var en sån här skiva som jag köpte, och efter att jag hade lyssnat på den, det kan vara det. Det var så du som köpte den? Ja, jag köpte den här plattan. Och lyssnade på den lite för mycket, antagligen. Hamnade sen i en tillfällig svacka och gick och köpte faktiskt Alphaville's Forever Young. Jag blev syntare under en liten period där. Ja. Men var reaktion, var det Poisons fel att du blev syntare? Ja, det var det faktiskt. För att bland annat den här låten då... Men den är liksom lite för glad. Vad betyder det? Alltså oskinnad bopp. Det är en bopp utan skinn. Alltså, jag fattar den inte riktigt. Och sen är det sådär glad och lacho. Mötley Crüe, eller vad säger jag, vet han? David Lee Roth var ju också inne i en sån här period när Van Halen, när han inte var med där liksom, utan han på ägna sig åt lite sån här. Du tänker på Just Gigolo då? Ja, men till exempel. Ja. Där. Lite sådär lacho live. Ja, och det får man. Får ju vara glad, absolut. Bara man inte kanske visar det hela tiden. Precis. Jag tyckte att när Poison... Jag har nog sett Poison ganska mycket som ett lite larvigare Motley Crue. Ganska mycket. Absolut. Om det är nu så att det sitter någon Poison-liggare där ute som inte håller med. Det gör ni ju naturligtvis inte om ni är Poison-liggare. Men då får ni gärna höra av er. Vad som har varit riktigt roligt. Jag vet inte om ni har någon mailadress eller om man ska maila direkt. Jag kan inte den huvudet. Man kan gå in på Facebook och skriva kommentarer. Vi skulle kunna ge dem din adress också, hemadress. Kan jag ju åka dit och... Eller, ja, du vet, telefonnummer. Visst, men det är nästan roligare om ni kommer hem till Jonas. Ja. Och jag tänker om det är någon som till och med har tatuerat in Poison. Just det. För det finns ju en del, alltså hårdrocks... Just det. Ska de komma hem till mig då? Skulle förvåna. Nej, det behöver de inte göra. Men de kan ju ta en bild på det och skicka det. Ja, absolut. Det går att göra på massa olika sätt. Jag ska säga det också att Uriah Heep hörde vi innan det med Return to Fantasy. Pirate Rock! Hej, där är Anders. Det här är Peter. Det är Niklas. Det är Björn. Vi är från Inflames och vi lyssnar just nu på Pirate Rock. Yes indeed, The End med In Flames. Jag ser framför mig nu, Henrik, här, jag får lite så här konstiga bilder. Folk som tar på sig gummihandskar, kletar på kaviar och bara kommer hem till mig och... Jag hörde det där du sa om Poison. Ja, ja, jag ber om ursäkt. Vi får gå ut med en rättelse här. Vi ska alltså absolut inte åka hem till Jonas och framföra synpunkter eller visa tatueringar med Poison. Nej. Utan det är nej. Och, jo, man kan ta bilder och skicka in. Nej, det kan man göra. Men fast det är ju fortfarande problemet att du har inte sagt var man ska skicka dem. Alltså, nej. Du kan inte bara skicka ut. Du får ju skriva. Det räcker ju inte att skriva Kungälv så hamnar den här, antar jag. Det vet man inte, man kan testa det också, tänker ja, just det. Jag. Man skriver Pirate Rock och så ja. Skickar det till. Det ska ju tekniskt sett så ska det ju komma fram då ju, för att det finns ju inte så många Pirate Rock. Nej. Sen kan vi säga att det är ju inte tatueringar var som helst på kroppen som vi är intresserade av, utan det, ja, det ska ju helst vara Reklam. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Har du också undrat hur det kommer sig att din granne sitter med overall och mössa inomhus mitt på sommaren medan du har 35 plus inne hos dig? Det kan vara så att han är lite knäpp. Men han kan även ha köpt nästintill osynlig solskyddsfilm till sina fönster från Tyr Solskydd. När du behöver förbättra klimatet inomhus är vi på Tyr det självklara valet. Vi erbjuder de bästa produkterna från ledande leverantörer. Besök oss på tyrsolskydd.se eller på Facebook. Tyr Solskydd. När du också vill känna dig cool. Hör du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Programmet heter Lunchrasp. Jag heter Jonas Slättung, med mig i studion sitter också Henrik Krusvall, ja. Den här veckan. Roligt. Jättekul att få här. Jag, ja. Nu, det känns lite som att vi hamnar på ett lite olyckligt spår här med de här tatueringarna. Tatueringarna, ja. Poison-tatueringarna. Det var ju inte riktigt på allvar att de skulle skicka in bilder på dem. Nej, fast samtidigt det skulle ju kunna vara lite om det är någon som har en svanktatuering. Ja, just det. Där det står då Poison. Eller man har det Brett Michaels, eller vet du han? Brett, hans ansikte sången. Kanske. Hans ansikte där. Han var ju spinkad. Ja, det vet jag. Ja. Precis ovanför så att säga, ja. Springande bak. Så om man har, det kan också vara att man har hans mun precis så att om man kan... Nej, vänta. Du lyssnar på Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. Mm, att du gör. Lunchrasp håller på att ta slut. Carry on the flame var det vi hörde med Triumph, Jonas Lätting och Henrik Krusvall som är riktigt, här. Riktigt bra. Och vi har ju nu tagit ett gemensamt beslut att inte prata mer om tatueringar alls. Nej, nu är det, ämnet är helt över. Inte mer svank. Slut. Nej. Pratat om svanktatueringar med Poison och Bret Michaels. Nej. Precis. Och den här förvånade blicken han skulle få om den var så långt ner, den här svanktatueringen. Med munnen så att säga. Ja. Nej, det ska vi inte prata mer om, utan vi ska säga i stort sett adjö. Men du skulle vilja... Vi har ju haft ett lite löst tema här med att hårdrockslåtar måste så att säga låta som hårdrockslåtar när man säger själva titeln. Och vi har pratade om det igår faktiskt. Ja, vi pratade om det igår. Lite idag också. Iron Maidens Where Eagles Dare är alltså ett lysande exempel. Där örnarna vågar. Där örnarna vågar. Där örnarna vågar. Och då är min fråga till dig, Jonas. Vågar örnarna här? Hej då! Ha det bra! Hej! Pirate Rock.